Jebane MTV, weekendem zapierdoliły nam tożsamość. Co piątek ten sam klub, ten sam DJ, to samo grają. Te same szare desy i twarze tych samych ludzi. Brakuje pedała, piruga prowadzącej ruszy. Ja był kusi, oddadzą ciało i cnotę, nic mieć nie musisz. No chyba, że twej mikrofon to nie kłopotem. Przecież masz 16 lat, sama nie kojarzy. Starczy, że słucha starszy brat, a gdzie rap, ej? Gdzie cała kultura i wiara i szacunek do tego, co musieliśmy się starać. Krok tak nisko w kolanach, że już celi przesłania. Świat wariował 23 lata, 4 oszala. Każdy postęp łatwo ograbić, kulturę łatwo zławić. A jeden znawców w złą stronę ustawić. Wiem, ideały poszły się zabić. Bogiem lazy kanabis, przecieram oczy, bo to chory sen. Krzyczą cza na balangach palących tym, dla których wygląd zewnętrzny to duma. Dedykowane dredom bez świadomości, bez czci i miłości dla jego wysokości. Rastafaraj, wajsik i ransik, bez cienia pokory. Czujesz zawiść proste, jesteś ciężko chory. Lekarstwem na to jest duchowa rewolucja, wewnętrzna prawdziwa, a nie zewnętrzna sztuczna. Każdy postęp łatwo ograbić, kultury łatwo sławić. A jeden znawców w złą stronę ustawić. Wiem, ideały poszły się zabić. Bogiem lazy kanabis, przecieram oczy, bo to chory sen. Każdy postęp łatwo ograbić, kultury łatwo sławić. A jeden znawców w złą stronę ustawić. Wiem, ideały poszły się zabić. Bogiem lazy kanabis, przecieram oczy, bo to chory. Rządzą tutaj ulicami, tu podupadłe ideały zmieszały się z idolami. Ci co stawiali opór już w większości się poddali, poodpadali, ci niesprzedajni się sprzedali. Ej, ty daj mi lub, ja znów grób kopię dziwką. Chuj, że skurwili siebie, chcieli skurwić mój hip-hop. To przerost formy nad treścią, formy wciskanej leszczą. Plus niebezpieczna hajsu bliskość. Ty przecież wiesz co, masz oczy, wiesz co się dzieje. Rap to kolos, dziś na glinianych nogach się chwieje. Trzeba chyba być gay. Trzeba się lubić, dawać, ruchać, by ruchać świat, który cię stworzył i cię szuka. Każdy postęp łatwo ograbić, kulturę łatwo zławić. A jeden znawców w złą stronę ustawić. Wiem, ideały poszły się zabić. Bogiem lazy kanabis, przecieram oczy, bo to chory sen. Każdy postęp łatwo ograbić, kulturę łatwo zławić. A jeden znawców w złą stronę ustawić. Wiem, ideały poszły się zabić. Bogiem lazy kanabis, przecieram oczy, bo to chory sen.